گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 527. این برنامه با همکاری اهدیه، محمودی خونساری، جلیل شهناز و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ ماهور از حسین علی ملا، رباعیات از خیام، اشعار متن برنامه و غزل آواز از مؤید ثابتی، مسعود سعد سلمان، گوینده آذر پژوهش. در این ناکامی و حسرت ندارم شکوه ای از کس، چه هر که دارم از بخت سیاه خویشتن دارم. نشان من اگر جویی ز کوی می فروشان جو، چه هر جا باده و جامیست من آنجا وطن دارم. Yeah. نگار من توی و یار غمگسار توی، وگر بهار نباشد مرا بهار توی. مباد عمر من و روزگار من بی تو، که شادی و طرب و عمر و روزگار توی. Thank you. گرچه در ظاهر بود لطفی تو را با من، ولی از تو چون من عاشقی را انتظاری دیگر است. کی رود یاد تو از خاطر که در وصل و فراق از تو در هر گوشه دل یادگاری دیگر است. این بود گل‌های رنگارنگ.